Dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 października, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt zawiadomień trafi do prokuratury w związku z pracami podkomisji smoleńskiej. Przerzucali nielegalnych migrantów z Rosji i Białorusi na zachód. 11 mężczyzn zatrzymali pogranicznicę. Dwujęzyczność może chronić przed Alzheimerem, twierdzą naukowcy z Montrealu. Kosztowała dziesiątki milionów złotych, a celu, dla którego została powołana, nie osiągnęła. 41 zawiadomień trafi do prokuratury w związku z działalnością podkomisji smoleńskiej. Dziś poznaliśmy raport z jej prac. Nie da się przy pomocy faktów udowodnić kłamstwa. Dlatego zdaniem wiceszefa MON prace podkomisji trwały 7 lat. W ciągu ostatnich miesięcy przejrzano dziesiątki tysięcy dokumentów jawnych i niejawnych oraz finansowo-księgowych. W efekcie do prokuratury trafi 41 zawiadomień dotyczących zarówno gospodarowania środkami publicznymi, jak i sposobu badania katastrofy. Cezary Tomczyk wytłumaczył, że między innymi zagubione zostały niektóre dowody sprawy, w tym elementy samolotów. W tym piśmie Macierewicz przyznaje, że nie tylko zgubił dowody, ale też oskarża Glena Jorgensena, czyli jednego z członków podkomisji, o to, że ten jest w posiadaniu materiałów dowodowych. W stronę szefa podkomisji Antoniego Macierewicza padło wiele zarzutów, w tym próby wywierania wpływu na członków komisji i ekspertów, czy dokonywanie zmian w załącznikach dokumentów. Każdy sformułowany przez nas zarzut jest poważny, podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szczególnie, że działalność podkomisji dotyczyła ważnej dla Polaków sprawy, a doprowadziła do podziałów w społeczeństwie. Agata Król, Polskie Radio. Antoni Macierewicz powiedział, że rząd próbuje oszukać społeczeństwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Istotą jest oszukanie społeczeństwa w sprawie zbrodni pana Putina, stwierdził były szef podkomisji. Rozłam w partii Razem. Ugrupowanie opuściły 3 posłanki i 2 senatorki, w tym wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. W Sejmie aż huczy od komentarzy. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że odejście z grupy parlamentarzystek nie jest korzystne dla strony demokratycznej. Nie jest to dobra sytuacja dla lewicy, która ma takie swoje trudne chwile, ale mam nadzieję, że jednak najbliższe prace rządu przekonają posłanki, żeby jednak zostać w dużej grupie, bo naprawdę naprawa Rzeczypospolitej po rządach PiSu jest trudnym zadaniem. Jako wyraz konsekwencji i odwagi odejście posłanek określa Jarosław Sachajko z Koła Republikanie. To znaczy, że są jeszcze politycy w lewicy, szkoda, że nie ma ich w innych ugrupowaniach, którzy widzą, że te obietnice, które oni złożyli, wygrywając wybory, nie są realizowane. Partia Razem do wyborów startowała z list Nowej Lewicy. Obecnie współtworzy klub parlamentarny Lewicy. Do Sejmu wprowadziła 7 posłów i 2 senatorki. 11 organizatorów nielegalnej migracji z Rosji i Białorusi do krajów Europy Zachodniej zatrzymali pogranicznicy z Podlasia. To obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski. Mają już zarzuty i trafili do aresztu, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Zatrzymani usłyszeli zarzuty organizowania innym osobom przekraczenia wbrew przepisom granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec 6 podejrzanych sądy zastosowały środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Od początku roku pogranicznicy zatrzymali już ponad 300 organizatorów nielegalnej migracji. Liderzy wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia laureatami Nagrody imienia Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie przyznawane w Unii Europejskiej za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Nazwiska laureatów ogłosiła przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Edmundo i Maria kontynuują walkę o wolne, sprawiedliwe i pokojowe przekazanie władzy. Nieustraszenie bronią wartości tak cennych dla milionów Wenezuelczyków i dla tego Parlamentu Sprawiedliwości, Demokracji i Praworządności. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 18 grudnia w Strasburgu. Laureaci dostaną też 50 tysięcy euro. Dwujęzyczność może chronić przed chorobą Alzheimera, wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Montrealu. Kluczowa okazała się obserwacja konkretnych obszarów mózgu u osób dwujęzycznych. Badania naukowców z kanadyjskiego Uniwersytetu Concordia, nomen omen uczelni dwujęzycznej, wykazały różnice w hipokampie, czyli części mózgu odpowiedzialnej za pamięć i uczenie się. Kierująca badaniami Christina Coulter zauważa, że u jednojęzycznych uczestników widoczny był zanik hipokampu, podczas gdy u dwujęzycznych jego objętość pozostawała stabilna, niezależnie od etapu choroby. Sugeruje to, że dwujęzyczność wspiera tak zwaną rezerwę mózgową, a więc zdolność mózgu do utrzymania funkcji

To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jest 12 minut po trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja w tonacji Trójki rozpoczęta, a realizuje ją Michał Jakubik. To była grupa The Undertones z Irlandii w swoim pierwszym przeboju Teenage Kicks, rok 1978. A pojawiła się ta piosenka w dzisiejszej audycji, dlatego że jutro mija równo 20 lat od dnia, w którym zmarł John Peel, najsłynniejszy DJ radiowy, wybitna postać radiofonii brytyjskiej, a właściwie światowej. Znawca i koneser muzyki wszelakich gatunków, od swingu począwszy, kończąc na punk rocku czy post-punku. Właściwie te dwa ostatnie gatunki to chyba jedne z tych najbliższych Johnowi Peelowi. The Undertones i Teenage Kicks to była najbardziej ulubiona piosenka tego DJ-a, natomiast nie jedyna w dzisiejszej audycji. Za chwilę jedna z najbardziej z kolei ulubionych piosenek amerykańskich, jeśli chodzi o Johna Peela. Bardzo lubił i bardzo cenił grupę Ramones, zwłaszcza za płytę debiutancką, ale jego ulubioną piosenką grupy Ramones był utwór, który pojawił się dopiero na czwartej płycie tego zespołu zatytułowanej Road to Ruin. My brain, oh no, oh, oh, oh, oh. Ramones z roku 1978, I Wanna Be Sedated, fragment albumu Road to Ruin. Jeszcze jedna piosenka w dzisiejszym programie z tych najbardziej ulubionych przez Johna Peela. To będzie zespół, który był no, zdecydowanie chyba numerem jeden, jeśli chodzi o Johna Peela. The Fall, Marky Smith był zaprzyjaźniony z Johnem Peelem, a John Peel niezmiernie cenił właściwie wszystkie płyty grupy The Fall. Jednym z jego ulubionych utworów w dorobku Marka i Smitha był właśnie ten. I'm in the furniture trade, got a new job today. Stick the crescent, the number three lathe. Well-dressed, they looked at my coat, they looked at my hair. An easy rider coupe grabbed the edge of my coat, said you're too smart for here, said I'll see the manager. He was the manager. Eat yourself better. Up the stairs, mister. Eat yourself better. Analytics have gone, my type worked out. Analytics on me, the poison render. I grope about, and when I go out, my mind splits, my eyes got hurt. The musical chairs have been swallowed up by a cuddly group who land and rub off, hoping that whatever it is, I'll land and rub off. His hand, I'm trapped in the door. Mother fool, I'll tell ya. Charmed to meet ya. Eat yourself better. Up the stairs, mister. Eat yourself better. Became a recluse. I bought a computer. Set it up in the home. A lucifix one on the screen. Saw the Holy Ghost, I swear, on the screen. Where's the cursor? Where's the eraser? Where's the cursor? Where's the eraser? G-O-H-O-H-O-9-O. G-O-H-O-H-O-9-O. G-O-H-O-H-O-9-O. H-O-9-O. G-O-H-O. What's a computer? Eat yourself. That's a computer! Eat yourself better! The Cabernet scene, south of France, crushed velvet, a back, a Levi's Fridays, Greek holidays, Barrett's Heritage! Yourself Filler, grupa The Falls sprzed lat. Najbardziej ulubiony zespół Johna Peela. Również jutro mija 25 lat od premiery płyty Miłość w czasach popkultury. Płyty uważanej za najlepszą, na pewno najbardziej znaną i popularną, wręcz przełomową w karierze grupy Mysłowic, między innymi dzięki wielkiemu przebojowi, który się na niej znalazł. Za chwilę posłuchamy tej piosenki, z tym, że w wersji, której być może niektórzy z Państwa nie pamiętają, a może w ogóle nie kojarzą. Nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. przecież super luz i już setki wzdór i już to nie. Just like a cigarette when I see tenderness wasting away. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru, miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. You know. Długość dźwięku samotności. Muzyka Jacek Kuderski, słowa Wojtek Powaga. Pół roku na liście przebojów programu trzeciego, w tym 6 tygodni na miejscu pierwszym. Fragment albumu Miłość w czasach popkultury. Do grupy Mysłowic za chwilę jeszcze wrócimy, ale chciałbym się na chwilę zatrzymać przy Anthonym Neilu, który gościnnie pojawił się w tej alternatywnej wersji piosenki. Anthony zakochał się w Polsce, w związku z czym zaczął często bywać w naszym kraju. Gdy otrzymał propozycję zaśpiewania w tej właśnie piosence, przyjął ją i tak doszło wkrótce do nagrania. A skąd muzycznie wziął się Anthony? Z pewnego angielskiego zespołu. Thank you. Anthony Neal, jego zespół Mainstream. To już za nami. Natomiast wracamy teraz do grupy Mysłowic i płyty Miłość w czasach popkultury. Niewiele brakowało, aby piosenka, którą usłyszą Państwo za chwilę, nie pojawiła się na płycie. Wyobrażają sobie Państwo płytę Miłość w czasach popkultury bez tej piosenki, bo ja zupełnie nie. Kontrowersyjny tekst? No, powiedzmy. Grupa Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. Jutro mija 25 lat od premiery tego wydawnictwa. Jeszcze jedna piosenka z tej płyty w dzisiejszym programie. Utwór, który, do którego tekst napisał Przemek Myszor, wielki fan, właściwie wielbiciel Krakowa, a gościnnie w piosence zgodził się zaśpiewać Marek Grechuta.

Jerkin. To była grupa Emil and the Sniffers. Nie za kilka dni, lecz jutro premiera trzeciego albumu tej australijskiej grupy, jednej z najciekawszych na tamtejszym rynku obecnie. I sądząc po piosenkach, które to wydawnictwo zapowiadają, to może być najlepsza płyta w całej dyskografii Emil and the Sniffers. A teraz kolejna nowość, Anna B. Savage. I'm under the soil, curled into a soft moss bed. She's with me, arranging ferns overhead. I watch her hands, cold, old, stained dark green. She's tucking me in. She's leaving me over here, over here, over here. Again, desperate to ask if she's a friend, but we don't speak. She doesn't seem to notice me. I watch her move, a painful back. She's weathered storms and dried feathers and fur, wrapped around to hide her form and keep her warm and keep her warm. A little cave beneath, she ushers me in. It's dripping dank and velvet green. I squeeze in, barely an inch. All around me she turns to leave. I ask her, will you come see me? And what's your name? And what's your name? A sense of calm. Agnes i bardzo ciekawa londyńska artystka Anna B. Savage. Ta płyta, właściwie ta piosenka pojawi się na płycie, która ukaże się w przyszłym roku i to będzie trzeci album w dorobku Anny. A teraz Panda Bear, który w lutym przyszłego roku wyda swój nowy album solowy. Płyta ma już tytuł Sinister Grift. Ukaże się 28 lutego konkretnie. Będą goście wśród tych gości, między innymi Cindy Lee w piosence Defense. Defense, Panda Bear, czyli prywatnie Noah Lennox, śpiewał, grał na gitarze, na basie i na instrumentach perkusyjnych, perkusji. Na fortepianie kolega z zespołu Animal Collective Josh Deep, a na gitarze i to solowe, to gitarowe solo należało właśnie do Cindy Lee, o czym wspominałem na początku. To była audycja w tonacji trójki, która już dobiega końca. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka. To będzie zespół, któremu kibicuję już od jakiegoś czasu. Biały Falochron, a piosenka ma tytuł Trochę chmur. My już Państwu bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, który zrealizował program, Grzegorz Hoffman, który przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka. Miłego popołudnia, do usłyszenia. Życie mam, nie dwa, jak gra. W jeden rok dużo zmian ma o nas, w nas. Nie możesz zasnąć, zupełnie jak ja. Blady wschód, brudny wód i kilka dziur na drodze do gwiazd. Proszę powiedz mi, że warto dalej pójść. Pogoda mówi mi, że będzie trochę chmur. Jeszcze jest jasno na dworze. Wiem, że mnie, znowu mnie nie ma przy tobie, daleko nad bałem.